que era no capital da miña muller, cunhas que compramos, fixemos unha nave, como nave escola. Eso xa, como será previsible, pois pouca solución, pouca actividade iba a ter, efectivamente moita non tivo, pero sin embargo, que se foi un éxito, foi o camiño que tomamos, que xa habíamos tomado antes de facer a nave escola, que foi o estudio do millo. Cando digo millo, refírome ao millo tradicional galego, non vamos a decir millo autóctono, porque o millo non é autóctono de Galicia, non, pero o tradicional de toda a vida en Galicia. Entón, esos millos son millos que, en principio, en algúns povos, siguen plantando, os que plantaron pois fai 40, 50, 60, 100 anos. Aparte de eso, a misión biológica de Pontevedra, que depende do Consello, vamos, é un organismo do Consello Superior de Investigaciones Científicas, pois ten o que se chama un banco de germoplasma, donde se guardan as sementes das distintas variedades de millo que se cultivaron tradicionalmente en Galicia. Entón, o primeiro estudio que fixemos foi sobre o que eles tiñan, comparando incluso con sementes da zona nosa, concretamente de Sarreaus, un pueblo pequeno do concello de Bande, e incluso algunhas variedades portuguesas para comparar e tal. Fixemos unha selección durante 4 anos, unha selección de cuáles eran os millos máis axeitados en cuanto a producción, capacidade fariñeira, etcétera, da nosa, para ali, para a nosa terra. E despois o segundo plan, digo así un poquinho rápido, pois se queres pois unha pregunta pois concreto máis, o segundo, os outros 4 anos de investigación foron para ver como se conservaba ese gran de millo, que era un dos problemas que existía, e por outra parte, como se podían facer, elaborar produtos tradicionais e outros novos, con fariñas de millo galego, e conservarlos tanto a medio como a corto como a largo plazo, Eso foi en esencia. E lógicamente, sobre o que falabades antes, moi lonxe de todo o que poden ser os transxénicos. Sí, bueno, sí. Porque que diferencia entre o normal e o transxénico? Bueno, vamos a ver. En principio, un millo como o que temos aquí son os millos naturales de toda a vida, que non hai feito neles ninguna transformación genética. Cando a xente moitas veces confunde cando se fala de millos híbridos e millos transgénicos. Eu diría, para que a xente entenda, que cando falamos de un millo híbrido é que unha determinada tipo de millo ten unha semente de outro millo fecunda ao primeiro, o que vai salir de aí vai a ser un como se chama, un híbrido. Pero un híbrido non deixa de ser un produto natural, que se pode producir sencillamente porque no veciño de lado ten outro tipo de millo, ou ben porque xa se fai así para obter unhas determinadas características. Eso, en principio, como digo, non deixa de ser un proceso natural, como moito na naturaleza. Outra cousa son os que se chaman millos transgénicos, en donde se introduce un gen determinado no millo. Para que se fai? Pois, por exemplo, se dase facendo, non vamos a citar nombres comerciales, porque é un terreo que a millor non vale a pena, que se fai unha, como se chama, dicir, vamos a ver, que sucede? Que eu teño un herbicida que podo botar aos campos sin considerar xa os graves problemas que pode ocasionar ao campo a corta e a larga. O botarlle un herbicida. Pero de repente, non sei que temos herbicida, que algo lle ataca ao millo. Moi ben, pues vamos a ver como lle metemos un gen ao millo que sea capaz de aguantar ese herbicida. Isto non é ni máis ni menos que un negocio, así de claro, un negocio, na maior parte dos casos, tendente a sacar cuartos e non preocuparse de todo o que pode haber ao redor. Por exemplo, na Comunidade Económica Europea non está nada claro ainda, está todo así no aire a cuestión dos cultivos transgénicos. Os últimos traballos feitos por un investigador francés demostran, ou parecen demostrar, que os como se chama, ratas alimentadas contra produtos transgénicos, con millos transgénicos, desarrollaron cancros. De feito, Italia ha prohibido totalmente, pero sí, de raíz, o cultivo de transgénicos. en España todavía andamos colgados na cuestión. Entonces, o problema, si me permitides, está unha cousa que eu levo moi dentro de min, o engano a que sufriu e siga a sufrir o labrego galego, xa dos poucos labregos que nos quedan. Exactamente, tanto. A verdade é que non quedan moitos. Non quedan moitos, efectivamente. Entonces, quero dicir, o engano en que están metidos. Por exemplo, tradicionalmente en Galicia, vos probablemente sodes bastante máis novos que a min, e de pequenos, inda que eu nací en Santiago, non, pero pasaba moitas temporadas no campo, alimentación de pan, era trigo tamén, pero fundamentalmente era pan de millo. Indudablemente, moito máis sabroso, xa non falemos de propiedades nutritivas, que o mellor o trigo pode ter algunhas ventaxes ou outros inconvenientes. Bueno, eso era o que había, o que tiñamos nós. E de repente, o paisano galego cheganlle os comerciales enseñándolle un novo millo, ao que chamaban híbrido americano, que cando poñías a espiga do millo noso e poñías al lado a espiga do millo americano, veías que aproximadamente a espiga nosa podía ter en peso de grau a mitad que tiño o americano. Ostras. Lógicamente, ou como se chama o paisano abre os ollos e dice, Dios mío, que estuvemos plantando nos hasta ahora. Okay, se ahora xa ven aquí unha cousa que no mismo terreno que eu teño vai a producir o dobre. Exactamente. Pero ninguén lle dixo ninguén lle dixo a verdade. Eu vou vos a decir a verdade para que, solamente en plan resumido para que se entenda. Si eu collo 100 gramos, vamos a falar, un kilo, sí. Un kilo do millo, como se chama, do meu millo, sí. Do millo que laboro eu, na miña tal, eu poño no meu buiño de laboratorio, moo o kilo de millo, paso por un tamiz de un milímetro de luz, que é o que sempre se utilizou en Galicia para, como se chama, para sí. As empanadas, para o millo e todo, para o peneiralo. Exactamente, pasarlo pola peneira, obtemos que solamente hai aproximadamente un 8% de farelos, quer dicir, de residuo. Sí, sí, sí. Ese 8% non quer dicir que non teña farelos nos somillos, sino sí. Que son, esos farelos son moi fininhos, claro. Moense, e polo tanto estamos tomando unha fariña integral, prácticamente integral. Moi ben, xa acabamos con oso, non? Pois nos collemos agora e pasamos o kilo do millo híbrido. Sí. Que deixa un residuo do 30%. Jolín. Vos vedes onde está o primeiro engano. Claro. Ahora imos por segundo. O segundo parece todavía máis de risa. Ven un paisano, esto frecuente, día a día, cando chega esta época, que é a época de plantar un millo. Chega un paisano e di, oi, que creo que tens un millo moi bo, comproche, queríanse comprar un kilo de millo tal. Bueno, normalmente eu, a menos que eu teña que mandar a fora ou algo por estilo, que cobrolle algo tal, si un pesano por ali, digo, bueno, pues aí tens o millo tal, é que se debo, non me debes nada. Dame, non, me tens nada, non, levo o millo. Eu sei que non me vale a pena, e aparte que eu nunca me dediquei, sempre solamente fixe investigación, cobrar ese kilo de millo. Sí, sí, sí. Por qué? Porque ano seguinte, ese señor, as espigas boas que vai sacar o que saca, volve a plantar, volve a ter semente. Ya. E así unha serie de anos, hasta que acaba un certo anos, vai se degradando e convén cambiar. Cando vai a plantar o maíz híbrido que lle venden na tienda e que lle costa aproximadamente por orde dos 12 ou 15 euros o kilo de millo, o millo que saca non vale para plantar o ano que ven. No. Xa ven preparado para que non germine o ano seguinte. Jolín. Entonces isto todo é un comercio. Isto é un comercio, isto non é un comercio. Isto é unha chorizada, xa que estamos na, sí, bueno, na época dos chorizos. Sí, non falemos de chorizos, no. Falemos dos chorizos de porco. Eu, que porcos tamén hai moitos. Eu teño unha pregunta. Dime. Mira, para que o sepan os nosos ointes e máis nos, que eu tamén son desa zona, máis ou menos. O principio, falaches de que fixeches un estudio para saber o millo que era máis bo. Sí. Nesa zona, e cale o que viches que era... Bueno, vamos a ver, nos nesa zona, o sea, na zona nosa, dos 70 e tantos millos que ensayamos, nesos 4 primeiros anos, Seleccionamos en amarelo, que para mí, sin lugar a dudas, son as mellores variedades de millo, polo que logo vos explicarei. Seleccionamos dúas variedades. Unha é a variedade Sarreaus, vamos a decir, a nosa, da zona, unha das nosas da zona, que estaba aí conservada por un paisano moitos anos e tal, e que se ten unha produción que non é moi elevada, pero que ten a ventaxa de que se ven un inverno, o sea, un mes de outubro, ruín, como suele ser moi frecuente na nosa zona, o ese millo xa está maduro. E temos outra variedade moi boa en amarelo, que é o millo Tui, unha variedade de Tui. Esa variedade de Tui produce máis que a de Sarreaus. De embargantes, o problema que hai é que se ven un, como se chama, un inverno un pouco fastidiado, pois xa tes o problema de que o millo non se cabe. Non vai seco o canastro, o millo a xente non sabe que producense no millo fungos, hai que dicirlo todo, os fungos do millo son tóxicos acumulables. Exactamente, sí. O que pasa que, menos mal que non se comen demasiado millo, senón o millo é o problema tal. E despois, o millo blanco, que este é un estudio que quizá quedou un pouquinho pendiente, xa quizá non sei o que vai a cometelo, porque eu xa estou jubilado, ainda que, vamos, sigo preocupado no tema. O millo blanco ten moita máis facilidade, ainda que, porque seca poito peor, ten moita máis facilidade para coller fungos. E logo hai unhas cousas que eu penso que moita xente non valorou, que a nivel da hora de moelo, pon máis dificultades nos moinhos tradicionales de pedra, pon moita máis dificultades que pon o amarelo. Claro. Depois tamén ensaiamos o millo corvo, que é o millo típico de Meiro, que fan esa famosa feira aí en Meiro todos os anos, e que, pois, vamos a decir, por sinceramente, que non é unha variedade, que non sea máis que unha originalidade, porque degustativamente, pois, é ou igual ou inferior a calquera dos outros. Porque claro, ese millo que me falaba, que falaba en branco, ese é máis blando, non? Para moelo, non? Quedase sempre... Dá unha... A parte de máis blando, é que dá unha sensación como se si empastase, non sei se a palabra é moi correcta. Sí, sí, fai como unha pasta. Máis a moa, Sí. O sea, na moa, cando estás moendo, hoxe desgraciadamente os moinhos de auga tradicionais, sí, pois han desaparecido prácticamente, a excepción os que han restaurado. Restaurado, moi bonito restaurado, logo ninguén moe, ni ninguén fai nada, non parte dos sitios, pero bueno. Pero máis moer. Non fai nada, pero cuanto máis moer. Entonces, o que estamos utilizando, lóxicamente, son muiños de pedra, eu teño un de 80 centímetros de diámetro, que xa non é pequeno, pero eléctricos. Co cual temos menos dificultades, e sobre todo un problema moi importante, que é o problema de higiene, non? Muiños tradicionales. Muito máis higiénico, tal. Claro, os muiños tradicionales, imaginarvos o que... Eu dicía allí eso por culpa de que eu na miña casa, pois había muiño. Lembro que cando moían un millo, que dicían prefacer papas, prefacer pastéis, en fin, outra cosa. Pero o que máis me gustaba era o das papas, que se facían de millo, mezcladas con arroz ainda mellor. Sí. Pois, vía que había veces que sentía meu pai dicir que dice, oi, este millo non é bon, non... Porque se ve que o compraban, ou non está ben seco algo porque fai como pasta, claro, non moi. Claro, claro. Por iso me facía gracia, porque isto, pois, tiño lo escuitado. Sí, eu, vamos a ver, notase moitas veces, aparte xa nos muiños grandes, eu utilizo a nivel de laboratorio, utilizo un muiño de Corindón, de fabricación alemana. Este muiño, normalmente, cando queres limpiar ben, que decir, para deixar as pedras ben limpas, que non te queden con restos e tal, o que se fai é, a continuación de moer, pasarlle un moer nel, unha certa cantidad pequena, non fai falta moita, de, como se chama, de arroz. Entón, o arroz limpia completamente. Bueno, pois, eu podo estar meses e meses moendo moi, como se chama, grau amarillo, Marelo, e non teño dificultad ninguna. En cuanto teño que o puñero blanco, xa empeza a empastar aquelo, e non hai máis remedio que botarlle de vez en cuando o arroz para moelo, limpiar as moas, porque senón quedan indecentes. Ah, eso vengo que eu vin entón, no muiño aí na... Non lembro agora mesmo en que sitio foi, pero era aí pola provincia de Pontevedra. Me parece que era por cerca de Redondela, unha zoa de por aí. E vin que... E digo, pero estos que están a facer, su arroz non hai que moelo. Claro. E era para limpar a pedra. Bueno, sí, pasa unha cousa. Eu, o moinho que teño de laboratorio, nunca metín en el máis que millo, porque a veces non, eu non, como dixen antes, non vendo nada, pero a veces hai alguna persona amiga que tengo millo, un neto celíaco ou que sea, e cando sabe que eu teño esto, pues, entonces, lógicamente, pues, mollo a par de kilos ou que sea, a ventaxa do, como se chama, do arroz, e como tampouco ten gluten, inda que contamines un pouquiño sí. Con restos que poda quedar, non lle afecta para nada o celíaco, con cousa que se o faz con outro tipo de cereal, pois si podrías sí. Meterlle, vamos, unha intoxicación, por decirlo de maneira que se entenda, non? Bueno, entonces ahora o problema que temos é, volvemos si cabe o problema dos transgénicos, non? Sí. Probablemente a estas alturas sea un pouco, ainda que xa hai estudios que parece ser que din que sí, que efectivamente que parece ser que produce tal, ainda estamos nunha fase en donde hai dúbidas de que teñamos que sean tan peligrosos como se pode decir. Pero tampouco temos garantía ninguna. Claro. E despois eu vou a convertirme nun velliño destos que había antes nas aldeas. Así, ¿no? Teño 64. Pero un velliño con sabenza. Esperenza. Eu teño ahora 68 anos, non? Pero digo que me vou a querer convertirme por un momento nun velliño de moitos máis anos desos que sin haber pasado por universidade ninguna, desde logo sabía moito máis do que podemos saber hoxe. Sí, diría un velliño desos diría: e nos pa que queremos un millo que non haya que sachalo, que non haya que facer nada, que vamos, que plantemos o millo, todo vai a ser unha maravilla, os corvos non ataque, nin nada, sí. Si despois temos os nosos fillos sentados na casa sin traballar. Exactamente, eso tamén é verdade. Como se pode entender, amigos galegos, como se pode isto entender... que eu desde aquí, desde Madrid, si dentro non o fago nunca, Claro. Si dentro media hora me entra fame, cunha chamada telefónica, teñan a casa inmediatamente, en 10, 12 minutos ou menos, unhas pizzas italianas, sí. Que din que están moi boas. Bueno, eu fago as, con millo, está moito mellor que as outras. Sí. Si tuviéramos ocasión, xa as probaríamos. Con la mela xa as probarei, sin lugar a dudas, en canto teñamos ocasión. ¿No? Que eu teño unhas sobrinhas que dicen, va, eso que se compra non vale para nada, van elas a fainas, e dixen, xa che fago unha base. E eles, porque eu vexo eles que compran millo, e, en fin, claro. E poñen esas cousas naturais como elas queren, como claro. Elas queren facelo. Claro. Dice, isto é unha comida. Pero eu xa digo, a verdade, pizzas solamente comín unha vez. Sí, eu teño comido algunhas, pero de todas formas, a diferencia entre o que a mesma elaboración prácticamente e cos mesmos ingredientes de tomala de millo, tomala outra, hai unha diferencia tremenda, non? Eu teño o único irmão que teño que fai pouco, veo aquí a casa a cenar unha vez e tal. Dixen a muller, meu irmão cena pouco, fai unha cousa lixera, vamos a fazer unhas pizzas. E dixo, me pon un anaquiño moi pequeno. Eu pensei, como cenaba pouco, dixo, oi, ponme outro. E cando se levanta, dixo, gustaronche. Dixo, queres que xe unha cousa? Tú non sabes que eu non como pizzas, que as odio. Eso está de maravilla, digo, claro, como non vai ser, ¿verdad? Claro. O problema é que estamos desgraciando todo que é a naturaleza, sí. Isto é unha realidad. E non en beneficio de que haya xente que poida comer que antes non comía, sino en beneficio de que se quede sin traballar, sí. Que por lo tanto non poida comer a xente que antes comía e ahora empeza a non comer. Exactamente, por eso. Esto é unha realidade como a copa dun pino. Sí. E é por iso digo eu, como dicía vostede antes, vai ser un xubilado e tal, digo, pero vai ser un xubilado con experiencia, vai ser un xubilado que se preparou para a xubilación. E este home, pois, non vai estar aquilo que sale á rúa, sentarse nun banco e mirar a hora a ver que hora é de comer. Nada, eso solamente si quedo impedido ou a miña saúde se resinte. Sí. Entre tanto, é imposible. Non, é que sí. Non... mira, é unha tragedia, esto Lamela, supoño que verá. Sí, bueno. Como vexo eu, é cambiar aqueles pobos onde salías as horas cando xa facía un pouco de fresco, ou antes de comer, sentabaste no que se chamaba os parloquios. Sí. Que tú que viñas xa cunha preparación universitaria, escoitabas os vellos porque decías, isto non o dixeron a min na universidade, que é tan importante como o que me dixeron ali. Yeah. E ahora resulta que cando te vas a sentar nos parloquios, sí, hai unha serie de xente que acaba de ver na televisión non sei que cousas, sí, e veñen xa contar o que tú tamén viche, por lo tanto, xa non xa falta que xo conten. Exactamente. Pero como se si fora doma de fe. Sí, sí, sí. O que dixo a televisión é unha realidad como a copa dun pino. Sí, sí, sí. Eso é dogma de fe, eso é claro, certo. Que non se dá conta que eso está manipulado, que hai intereses económicos, que a veces será certo, que a veces non será certo, non sei que, non sei quanto. E todo se resume en eso. Eu non digo que non haya que ter televisión, pero que maravilla de cousas se podía facer na televisión. Sí, desde logo. E non se fan. Porque, ademais, Laura pode dar fe, que está estudiando periodismo, pode dar fe de moitísimas cousas. Por iso digo que moitas das veces eu vexo ao mellor unha cousa e digo, pero a mí non me dixeron o que hai detrás. Dicemos que queren dicir aí, pero claro, a mí non me contan o que hai detrás. Por interés, claro, como di el. Claro. El que non hai máis. Todo por interés. Todo. Pois, como eu digo, a veces vou, cando me contan unha cousa, pero eu vou asesorarme ao sitio. Cando me falan contrastar as fontes. Contrastar a información. A contrastar esa información. Por eso digo que a vostedes pouco lle poden. E como dicía antes, de cando se xuntaban pois nese parladoiro, nesas reunións, pois esa xente maior que acá hai que escoitar, pois non fai falta, chaman a Universidade da Vida, a Universidade da Rúa. Claro. E que son os que nos poden axudar. Eu cando vou o pobo e escoito os meus avós, sí, saben moito máis que, bueno, porque salen a realidade. Sí. A realidade bueno, que vivir. Si durante moitos anos, os tipos de cultivo que se facían, a forma de cultivar, a forma de tratar a terra, todo eso, sí, estaba moi, era moi parecida, casi igual ao coche a agricultura ecolóxica. Sí. Todo o que fago é un ecolóxico. Agricultura ecolóxica supón que os estudios que se fixeron de como se debe elaborar a terra, como non era moi adecuado o sistema de acumular días e días e meses e meses, todo que era a folla dentro das cuadras e depois sacarlo as cortes e depois sacarlo afora, tal, sino que hai que ventilar detrás, todo eso que se comprou científicamente, o paisano case o facía xa. Sí. Ora, o paisano non pasara por unha universidade. No. O paisano non sabía o que era un ensayo en blanco, ni sabía nada. No. Pero o paisano tiña unha intuición. Sí. Esa intuición pouco a pouco foi seguindo. Eso pasou mesmo. Eu lembro un familiar que tiña un horto e dixeron, mira, este horto éche moi difícil para traballar, para entrar a ele e tal. Dixo, mellor plantar unhas cepas. Pero claro, ele, en vez de plantar as cepas, dixo, para que quere poñer unhas cepas? Poño unhas árboles frutais, como poden ser uns pereiros, un mazaeiro, cerdeiras, en fin, algo así. Pero claro, con todo isto, como as ramas, as polas medran e tal, pois tapan a finca do veciño, eso non se pode facer. Entonces dixo yo un fillo que lle iba a traer unhas cepas e puxo unhas cepas. E el dixo, ya, con estas cepas tiño premedio horto e tal, este e outro. Hasta que lle dixeron tes que poñelas a tanta medida para que produzcan máis, para que tiñan o seu espazo. Claro. Como todo. Claro, parecíalle que se plantaba moito, sabía máis viño, non? Terás moitas cepas, pero viño tes pouco. Oxe, por exemplo, hai unha cuestión que a xente, cousas que moitas veces as falas que a xente dos pueblos, e que quedan así como dicindo, coño, pero este home con que ideas ven, e ao mesmo tempo como dicindo, coño, pues ten razón, non? Por exemplo, temos un problema claro, a min, dime, decía má xente, en algún momento eu trataba os frutales, uh-huh. non teño moitos, pero bueno, os que hai, sí. eran frutales de toda a vida e tal, uh-huh. e a veces algúns anos tratamos algo, pero pouco, non? E a xente decía, pero vamos a ver, tú porque tens que tratar os frutales como os tratas, e sin embargo non lle queres botar nada ás patacas. Uh-huh. Pois non deixa de ser outro veneno que se bota aos árbores, os árboles como se lle bota as patacas. E bueno, hai dúas diferencias. Primeiro, que eu botaba aos como se chama, frutales, uh-huh. era sencillamente un fato de cobre ou ciclo de cobre, uh-huh. e acabouse, por lo tanto, é un produto máis autorizado na agricultura ecolóxica. Uh-huh. Pero claro, decía Diego, vamos a ver, se tú tens unha mazaira, ¿ya? Que te vai a dar aí, pois que vou dicir eu? Se non é moi grande, lá, 50, 100, 200 mazás, uh-huh. e tú desas mazás, porque se derraman logo, cantas comes ao ano? E ao mellor, a verdade, que o mellor non come máis unha dúcia delas e chega. Sí. Pois tú tomaches unha dúcia de manzanas que, como tú dís, poden estar algo envenenadas. Sí. Pero quantas patacas, fillo, comes vanos? Carai, un montón de kilos. Claro, no? Claro, é unha diferencia. Esa é a diferencia, non? Sí, sí. A diferencia é que para o galego estamos comendo patacas en xornada de mañá, tarde, noite. Exactamente. E se esas patacas teñen, como se chama, pues contaminadas, uh-huh. con un herbicida ou con calquer producto, uh-huh. está clarísimo que nós estamos consumindo unha cantidad de herbicida terrible. Uh-huh. Así están as terras, ¿no? Exactamente. Además, dime. Que temos aí a José Lamela, que tamén pode preguntar algo, se quere. E que realmente estou sorprendido porque se aprende unha barbaridade. José está aprendendo. Ten razón. Está escoitando. Ten razón, que o que escoita aprende. Sí. O único que vamos a ter que facer isto con Lamela é algún día, porque conocémonos desde xa fai tempo, pero sempre él nunas súas cousas, unhas miñas, sí. pois poucas veces temos ocasión. Ahora teremos ocasión, Lamela, cando pase un pequeno bache que teño e tal, uh-huh. de saúde, pois teremos, como se chama, ocasión de do que estamos falando, millo, velo, pero velo no plato. Exactamente. Invita aí, se queres, o invito tamén aos amigos de aí da radio para que vos peñan hasta baixa línea. Este verán podemos ir. Exactamente. Neste verán, o mellor damos unha volta aí pola baixa línea. Bueno, eu no verán, si terá que ser a partir do día 12 ou así de agosto. Sí, sí, mellor ainda. Pois si é por aí, poñedemos de acordo con Lamela, facemos aí. Pues, eu estou aquí esperando firmemente cualquier data que se me poña, eu estou aquí. Está disponible. Bueno, pois pues, tú, Lamela, que estás máis tal, coordina a cousa para que se poda, como se chama, facer ali unha xuntanza alrededor dos platos. Dunhas boas empanadas e recordar os sabores da nosa infancia. Que exactamente. Eu xa ni no recordo. No, pois hai unha cousa que é curiosísimo, porque veñen cando son cousas de calidade, uh-huh. son cousas de calidade, non se esquece. Non. Eu teño unha experiencia que non ten nada que ver con illo. Eu teño un pouco o sabor do que era o lomo antes do porco, o exquisito que era cando no día matanza un filete de porco tal, e aquilo era unha cousa que era unha nata, non? Uh-huh. E faianos uns amigos que son de Extremadura, uh-huh. Bueno, tuvo un rapaz un accidente, pois os abuelos trouxeron aquí a casa un lomo do porco deles, uh-huh. e tal, e según o metín na boca viñéronseme así, pero como de golpe, como si fuera unha foto, sí. os sabores da miña infancia na Maía, ao lado de Santiago. No, ostras. É decir, todos esos sabores non se van, non? Non. Son difíciles de esquecer. Sí, e outro día cometín aquí un erro na casa por non levar as gafas postas, non? Fixe uh-huh. unha empanada de millo, e resulta que cando metín a amasar, non me amasaba ben. Uh-huh. E de repente fijei e me dice, será posible metir millo solo sin meter nada de trigo, ¿no? Claro. Había equivocado a bolsa e tal. Entonces, volvíme a equivocar por segunda vez, en vez de botarlle trigo, botelle centeo, que era como se facía na baixa línea, porque na baixa línea non se colleitaba trigo, a broa, sí. facíase con millo e con centeo. Entonces, fixena con centeo empanada, claro. O centeo inda por riba era integral, e liga moito menos e dou máis traballo claro. para facela. Pero eu estaba comendo empanada, que me durou dous días e non sei se quedará un anaco esta noite. Uh-huh. é unha cousa increíble, dicía a xente, é que non, empanada se non se come recién feita, depois xa non sabe, digo, será que compras no Corte Inglés? Pues, sí, claro, compras desas de cartón. Con... a que fago unha casa, pois pues, ao cabo bueno, de tres días está la comendo, sabe de maravilla. Exactamente, a máis sabe mellor o terceiro día. Sí. Mellora, claro que mellora. Pois moi ben, pues o mesmo a... un campo inmenso, porque forma parte das nosas raíces etnográficas, en todo o contorno galego, non? Eu creo que o Millo vai facer unha transformación definitiva, non? Desde fai máis de 400 anos, ou aproximadamente 400 anos, non? Que se introduciu, e que neste momento se leva as súas 200 variedades por aí, non? E sí, sigue presente na vida da nosa... No sé. Recorrido. Exactamente. Entonces, eu creo que isto ten un campo amplísimo, porque eu lendo traballos dos teos, non, aí como construíches un hórreo, non, que é un hórreo, tamén é un elemento que en Galicia ten unha tradición que ven desde o século I antes de Cristo, non, con barrón, o sea, que temos aí fomentado uns os fornos, por exemplo, outro elemento donde se un lugar de concentración aquí do medio rural, o sea, hai uns campos enormes para falar en torno do Millo que eu creo que Arsenio está no corazón desa tradición galega, está traballando sobre ela e eu creo que nos pode dar unha noticia sorprendente. Eu creo que ten moito que falar con ele. Bueno, eu o que si a idea miña, dado que ao chegar a jubilación, a idea miña, pero claro, cómpreme tempo, é transformar todo o que era a exposición, donde, porque a escola tiña tamén unha sección de ferro, é transformar unha como se chama, unha exposición aberta, con grandes ventanales que son, me parece que si mal non recordo, 25 metros por 3, unha cousa así, o sea que é un bocado grande, que teño ganas de transformar esa zona nunha especie de centro de interpretación do Millo. Aí. Pois moi bueno, seguiremos falando noutra ocasión porque temos que pasar pois a esos asuntos, como se dice, comerciales. Moi ben. E entonces pois de Alfredo Landa algún tema todavía pendente e a súa vocación hacia a música, non? Exactamente. Que non oigo ben a Lamela, pero dime que decía. No, que cando te busco por YouTube te encontro máis facendo interpretacións musicales por aí, ¿eh? Ah, no, é que teño, sí, formo parte dun grupo de antigos tunos da Universidade de Madrid, cando resulta que eu nunca fun ni da Universidade de Madrid ni en turno. Pero bueno, fago reportajes. Fago reportajes con eles, e si vedes, si buscades en Arsenio Landa en YouTube, Arsenio Landa Belón, encontraredes precisamente postos ahora con motivo do viso as actuacións duns grupos de amigos ali no Obradoiro, pero penso seguir facendo máis. Eso sí que non vou olvidar os meus vídeos, que penso que hoxe non hai máis remedio que a parte da voz, como facedes voz, vos, tamén a imaxen é importante, e as dúas cousas coordinadas creo que é a forma de dar a conocer ese rincón de Deus que se chama Baixa Limia. Moi ben. Pois pues, seguiremos con este... porque eu creo que hai un campo extensísimo que a alma galega está precisamente nese campo. Gran parte das vivencias galegas parten de aí, sí, señor. Pois moi ben. Vamos deixalo aquí. Bueno, amigos. Viña, un abrazo. Un abrazo. Saúde a todos, eh? Un abrazo, Arsenio. Como non, outro, a José Lamela. A outro para ti, José Lamela. Un aperta. Hasta o sábado que ven, que estará xa. Pois pues, aquí o correspondente, director. Pues, de acordo, sí. Pois pues, un abrazo, un aperta moi forte. Todos. Igualmente. Chao. Memura, memura, dorare, memura, que saques y me quisiera alma en infierno. Mira lo que adelante es ti. Santurian está por rúa, Santurian está por rúa, Santina en la pereda. Y Santos me santa mi ane, Santos me santa mi ane. Yeah. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. T'agrada la música dels 80? Si busques un programa que t'ofereixi els millors temes de la dècada, ja l'has trobat. Els diumenges de 7 a 9 tens el Club dels 80. Aquí trobaràs els millors temes i els millors intèrpretes. Ja ho saps, els diumenges de 7 a 9 a Club dels 80, la millor música de la dècada. Que mai us vaig fer res, jo que passava per ací. Gris, tot et sembla quasi gris, el present és el passat, i tot ho he fet en quatre dies. Plou, i sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart, repartirem la pluja i sol, i trencarem les normes que ens han fet uns pocs i ara plou sobre el cap de tanta gent, gent que ja no aguanta més, que no suporta tanta pluja. Sol, arribarà el nostre sol, potser algú no agradarà, però és la vida que us espera. Plou, i sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart. Repartirem la pluja i sol i trencarem les normes que ens han fet uns pocs i ara. Top Català, tan estúpids, plou. Top Català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. A Cornellà continuem millorant el riu Llobregat. Ara, amb un nou col·lector d'aigües pluvials a la llera del riu. I perquè vinguis a gaudir del riu, l'Ajuntament de Cornellà t'ofereix visites guiades on experts naturalistes et donaran a conèixer la gran biodiversitat d'aus, rèptils, insectes, amfibis i arbres que hi ha en aquest entorn natural. Una passejada de dues hores on hi poden assistir persones de totes les edats i de forma gratuïta. Si vols més informació sobre aquestes visites guiades al riu Llobregat, pots trucar al Departament de Medi Ambient al 93 475 87 18. 93 475 87 18 o visita la web cornellaweb.com. Amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Propera visita el dissabte 15 de juny. 104.6 de FM e vamos ca siguiente comunicación a la Galicia, Laura. Sí. Temos a outro lado do fío telefónico, temos ao señor Miguel Vila, periodista da revista Bembo. Xa o nome xa dice moito. Sí.